بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، آقا ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانی بے مدینہ روا غلام ہو، پھر جانی بے مدینہ روا غلام ہو، پھر جو شام ہو، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آقا ہو آنا جانا میرا مدینے عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، یوں مجھ کو بات آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماں دفن ہونے کو مل جائے دو گز مجھ کو بہت آج تمہارے دیار میں میرے آقا مجھ کو بہت آج تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر ہو لگے سلام ہو چوکھٹ پہ سر بولتے پہ درود دو سلام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا مدینے کے واسطے دیوان رو رہے ہیں مدینے کے واسطے ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو آقا ان کی بھی حاضری کا بھی کوئی انتظام ہو آقا شام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا یوں مجھ کو موت آ پہ سر ہو لبے پہ درود و سلام ہو اور ہو روح تیرے قدموں پہ کی عمر کلب ریز جام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب